Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. No powiem szczerze, że strasznie lubię ten sygnał radiowy. No i wspaniała godzina, bo jest czwarta, dzień dobry. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Uważam, że jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, która powstała na przestrzeni dekad, są takie nagrania i jest ich strasznie dużo, że których można słuchać o każdej porze dnia i one chyba się nigdy nie znudzą. Tak sobie teraz pomyślałem w przypadku zespołu Jumble i wymyśliłem ciebie, bo z chęcią, nie wiem jak państwo, ale ja do tego zestawu tych nagrań właśnie ten utwór bym dorzucił. To na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, tak wcześnie rano, chociaż to jest idealna pora do słuchania radia. Dziś audycję zrealizuje Irena Dan, a ja jestem Michał Grabek-Grabkowski. No to jest piękne, 120 minut, no to postaramy się zagospodarować ten czas jak najlepiej potrafimy. Thank you. zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz. Przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej jasnawy trójcze. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi brzeg. Słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego śnieg. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego śnieg. Siedem i pół minuty po godzinie czwartej. Pani Krystyna, nasza stała słuchaczka, napisała: pesymista widzi trudności, optymista widzi możliwości, realista pije kawę, słucha audycji Trójka Budzi i wybiera się do pracy. Uśmiecham się i pozdrawiam wiosennie. Miłego dnia i tygodnia wszystkim życzę. No właśnie, my też Państwu życzymy już teraz miłego dnia, już teraz miłego tygodnia, bo to jest pierwsze w tym tygodniu wydanie audycji Trójka Budzi. Chodzi o to, żeby Państwu się miło wstawało albo jeszcze miło leniuchowało z programem trzecim Polskiego Radia. To był breakout kiedyś, a to jest breakout dziś. Do mnie rzekł: najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Jakby państwo przeoczyli ten moment, jeżeli chodzi o polską fonografię, no to powiem, że to formacja Rita Pax, na czele której stoi Paulina Przybysz. W ten sposób podeszła do kompozycji zespołu Breakout. Jest cała płyta, no ale słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, ci uważni słuchacze na pewno nie przeoczyli, bowiem te tematy muzyczne często pojawiają się na naszej antenie. 13,5 minuty po godzinie czwartej, no skrzynka się tutaj nam zapełnia, jeżeli chodzi o państwa powitanie. Bo to rozpoczynamy nowy tydzień i państwo budzą się z programem Trzecim Polskiego Radia. Jeżeli ktoś chciałby dorzucić swoje 3 grosze albo swoje 3 słowa, a najbardziej zachęcam tych z państwa, którzy jeszcze nigdy do radia nie pisali, często o tym powtarzam, żeby spróbować, jak to jest, michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kiedy pierwszy raz słuchałem pierwszy, drugi i trzeci płyty Lata 20 Dawida Podsiadło, to od razu ten utwór gdzieś utkwił mi w pamięci. No i cieszę się, że został wybrany na singiel, bo jest okazja, żeby do niego wracać. Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Aż i ty dołączysz tu. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później. Ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czeka czas i ty dołączysz tu. Dawid Podsiadło, Mori, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No muszę państwu powiedzieć dzisiaj, że kiedy wysiadałem z pojazdu przed budynkiem radia, było to 3:30, no to oprócz pięknej aury i ciepłego powietrza przywitał mnie piękny śpiew ptaków, co oznacza jedno. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jakiś taki, ty czegoś płaczesz. wciąż kocham cię. Nie chcę oczywiście mówić o pogodzie i o kalendarzu, ale taka jest prawda, że kiedy słyszymy, kiedy wiemy, kiedy czujemy, że wiosna nadchodzi i nadeszła, no to chyba już inaczej nasze głowy pracują i inaczej podchodzimy do życia. Z wielkim uśmiechem, jakby nie było, jeśli zima była szara, to już w ogóle. A dzisiaj tak a propos, autentycznie mamy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Pierwszy dzień astronomicznej, przepraszam, wiosny w roku 2023 wypada na 20 marca. Warto wiedzieć, czytam, że w przeciwieństwie do kalendarzowej wiosny data ta jest ruchoma. Choć nie można wyznaczyć konkretnego dnia rozpoczęcia astronomicznej wiosny, to zazwyczaj wypada ona 20 lub 21 marca. No to bardzo chyba wszyscy się cieszymy, jeśli Państwo wiedzą, co chcę powiedzieć.

Formacja Strachy na Lachy to też już ponad dwie dekady, jeżeli chodzi o polski rynek muzyczny. Nie wiem, czy dzisiaj nas ktoś słucha w Pile. Jeżeli tak, to pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że w Kielcach na pewno pan Tomek, który właśnie zaczyna pracę. Pan Tomek jest naszym stałym słuchaczem i kierowcą autobusu miejskiego. Dzisiaj ulubiona linia pana Tomka 29 w Kielcach. Pozdrawiamy serdecznie. Pan Tomek napisał: pozdrawiamy pięknego ostatniego dnia zimy, a jutro wiosna. No, panie Tomku, jedno ustaliliśmy, dzisiaj już początek tej astronomicznej, także tego się trzymajmy. Mamy wiosnę. Przypominam Państwu, że audycja Trójka Budzi nadawana jest codziennie od poniedziałku do soboty, od 4 do 6. Codziennie budzimy Państwa inaczej. Teraz tak słonecznie w rytmach reggae, no bo kim jestem zespołu Jam, to przecież taki klimat. I jeszcze w takim klimacie pozostaniemy przez chwilę z jednym z naszych ulubionych nagrań. O abonamencie za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym to dzieci podpad, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. Nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Powiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie Ile razy ten utwór pojawia się podczas naszych porannych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, tyle razy śpiewam go sobie po zakończeniu audycji i tyle razy obiecuję, że jak wrócę do domu, to zrobię sobie tego tościka z pastą awokado, no ale jeszcze nigdy do tego nie doszło, to się tylko skończyło na myśleniu. Formacja Dabska Awokado dziś na antenie naszego radia w audycji Trójka Budzi. Kwadrans pozostał do piątej, no to może koncert? Pizzeria nazywała się oczywiście Wenecja. Ona miała na imię Anka. Pies grzał głównie małe chłopaki obok na automatach naiwnych rąbanka. Ketchup był czerwony, a pieczarki szare. Telewizor pod sufitem grał na durny full. Wiosny były rzadko, głównie była jesień. Anka w krótkiej kietce obsługiwała tłum. Miasto małe jak pineska, wbita w korkową tablicę dań. Miasto dla Anki za małe, on z motorem, słodki drań. Drań z dwójką dzieci i mieszkaniem w rynku. Ona z maturą i niebieskimi oczy. W zalewie tłustych, zapijaczonych pysków. On był tą rybką, która umie zaskoczyć. Jak motocykl szybka, jak noc niczyja wolna. Podwójnie wzięty powietrza chaos daje jej oddech do końca. Powtórzyć się, głupota na M, namota na źle. Układ był jasny, choć głównie po zmroku. Czasem w ciepły dzień, na motorze gdzieś. Miasto cicho gada, szepty szepczą wokół. Miało być inaczej, ale wiesz jak jest. Najpiękniej zawsze jest 100 kilometrów stąd. Wyrywali się na noc kłamstw, zawsze wystarcza. Tańczą do złych piosenek, jego ramiona jak niewidzialna tarcza. Coś, w czym nie ma nadziei, coś, w czym piękna ciut. Nocna dyskoteka, noc ucieka jak ścigacz szczęścia, tajny łód. A na co dzień mało spojrzeń, po co karmić miasta język, byle tamtej gdzieś nie spotkać, gdy prowadzi dzieci wężyk. Jak motocykl szybka, jak noc niczyja wolna. Podwójnie wzięty powietrza chaos daje jej oddech do końca. Jak mały dzień, który sam chciałby powtórzyć się. SMS-y rzadko, bo to jednak strach. Drugie konto poczty, no i żadnych zdjęć. Za to w głowie już na zawsze, gdy go trzyma w pasie, w trasie pęd. Przyjaciółki wyjechały do mniej pineskowych miast. Nie ma nawet z kim się upić, z kim wypłakać szczęścia strach. A on jeździ w interesach tanich, małych, ale zawsze śpieszy się do Anki zadzwonić, kiedy żona w końcu zaśnie. Leci złoty 50, bo motocykl moc ma. Dziś padało, będzie brała cło z oddechów. A2. Niczyja wolna, podwójnie wzięty powietrza chaos daje jej oddech do końca. Jak mały dzień, który sam chciałby powtórzyć się. Głupota na M, namota na źle. Kiedy przyjechali chłopcy na sygnałach rozpaczliwych, jego już nie było tutaj. Ci postali, popatrzyli. Zakręt, ślisko, drzewo, rów. Nie ma do roboty nic. 200 metrów dalej kask tamtej dyskoteki, neonu błysk. Grzebali go w niedzielę, szła na końcu jak sąsiadka. Trzy relanie, dwa kieliszki. Całe miasto w oknach gratka. W Anki głowie żadnej myśli, jak w gondoli go złożyli. Pod lastriko całe w kwiatach. Ktoś przechodząc obok Anki nie ma wstydu i dziś szmata.

płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, ziom. A teraz... Gdzieś w mediach społecznościowych rzucił mi się w oczy film, w którym Wawa Muffin, zespół Wawa Muffin, coś próbuje w studiu, coś nagrywa. Nie chcę tutaj jakichś takich informacji państwu rzetelnych mówić na temat tego, czy będzie nowy album, ale mógłby być. O, zawsze można powiedzieć, że mógłby być nowy album od Wawa Muffin. Państwo piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Aleksandra, najwyższa pora zmienić garderobę na wiosenną. Niebieska sukienka i poniedziałkowe halo, dzień dobry. No tak, państwo już też przeżywają to, że wiosna astronomiczna, niedługo wiosna w kalendarzu. A pan Jan napisał: panie redaktorze, a czy w związku z nadejściem wiosny robimy...